na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, trzeci dzień czerwca, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Blokowanie ustawy o Sądzie Najwyższym w Trybunale Konstytucyjnym jest bezprawne, ocenił podczas wizyty na Podkarpaciu prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Powoli zaczyna się letni sezon na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Ratownicy odnotowali już pierwsze interwencje. W tym serwisie zajrzymy też na Kongres Nauka dla Społeczeństwa, który odbywa się w Warszawie. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że blokowanie ustawy o Sądzie Najwyższym przez niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest bezprawne. Dodał, że wbrew powszechnemu przekonaniu Prawo i Sprawiedliwość nie ma wpływu na działania Trybunału. W Rudnie Wielkiej, szef partii rządzącej, wyraził nadzieję, że Trybunał szybko rozpatrzy ustawę, która, jak przypomniał, jest potrzebna do uzyskania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ja oczywiście bym wolał, żeby ta sprawa została w ten czy inny sposób rozstrzygnięta. Natomiast to, że kilku sędziów Trybunału wbrew oczywistym przepisom prawa, no przypomnę, że nawet naprawdę nie będący w naszym obozie Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor prawa, stwierdził, że pani Julia Przyłębska jest w dalszym ciągu prezesem Trybunału Konstytucyjnego, próbuje to w imię osobistych ambicji zakwestionować, to jest pana, którą my nie mamy żadnego wpływu. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym w trybie kontroli prewencyjnej w lutym. Jednocześnie od miesięcy w Trybunale Konstytucyjnym trwa spór o czas obowiązywania kadencji Julii Przyłębskiej, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie. Recep Tayyip Erdoğan złożył przed Wielkim Zgromadzeniem Narodowym Turcji przysięgę, rozpoczynając trzecią kadencję prezydencką. Swoje obowiązki będę sprawować bezstronnie, kierując się dobrem Turcji i tureckiego narodu, powiedział w tamtejszym parlamencie. Kadencja prezydenta, który w przeprowadzonej w poprzednią niedzielę drugiej turze wyborów zdobył ponad 52% głosów, potrwa 5 lat. Wieczorem zaplanowano również ogłoszenie składu nowego rządu kierowanego przez Recepa Tayyipa Erdoğana. Od początku czerwca na Wielkich Jeziorach Mazurskich działają wodne karetki pogotowe i, jak się okazuje, ratownicy z karetek mieli już pierwsze interwencje. Tomasz Kurowicki z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mówi, że ratownicy interweniują nie tylko na wodzie, bo często do wypadków na lądzie szybciej jest dopłynąć niż dojechać. Karetka popłynęła też do wypadku motocyklisty i były bóle w klatce piersiowej i było uderzenie bomem, więc już ten ruch powoli na Mazurach wzrasta. Przez kilka dni z rzędu było bardzo ciepło, można było trochę się zrelaksować. Teraz ta pogoda troszkę siadła, w nocy temperatura spada poniżej 10 stopni, ale ci turyści są, przyjeżdżają, wypoczywają, zobaczymy, jaki ten sezon będzie. Wodne karetki pogotowia w tym sezonie będą działały do końca września, stacjonują w Sztynorcie, Giżycku, Rynie i Kamieniu. Jak badania naukowe wpływają na nasze codzienne życie? Jakie znaczenie ma sztuczna inteligencja w medycynie? Na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź, odwiedzając Kongres Nauka dla Społeczeństwa. W ramach trzydniowego wydarzenia na Politechnice Warszawskiej przygotowano wystawy popularno-naukowe, wykłady, a także piknik rodzinny z atrakcjami dla małych i młodszych oraz Miasteczko Zdrowia. Polskie Radio jest patronem medialnym tej inicjatywy, a więcej o tym Joanna Stankiewicz. Kongres Nauka dla Społeczeństwa to okazja do prezentacji osiągnięć polskich naukowców i badaczy, powiedział przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych profesor Henryk Skarżyński. Pokazanie ludzi, pokazanie instytucji, pokazanie takich wydarzeń i takich wdrożeń, które rzeczywiście zmieniają codzienne funkcjonowanie społeczeństwa w wymiarze lokalnym, regionalnym czy ogólnokrajowym. Polscy naukowcy mają się czym pochwalić. Profesor Ryszard Hołownicki z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach powiedział, że nasz kraj jest potęgą w ogrodnictwie. A kolejnym krokiem w rozwoju jest wprowadzenie do uprawy nowych gatunków. Weźmy szadrokitnik, dziko rosnąca roślina, i jesteśmy bardzo zainteresowani, żeby wprowadzić ten gatunek do produkcji towarowej. Kongres można śledzić w internecie na stronie www.naukadlaspołeczeństwa.pl. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

na świecie. Projekt obejmuje ponad 100 pięter, na których znajdują się wystawne rezydencje z dwiema lub trzema sypialniami. No i ten klejnot posiadał będzie unikalny design, współsygnowany i współprojektowany przez znaną markę zegarmistrzowską i jubilerską oraz wiodącego dewelopera nieruchomości w Dubaju. Budynek obejmuje kilka poziomów przeznaczonych na usługi. Oczywiście pewnie będzie jakieś centrum handlowe na samym dole, no ale będzie też basen bez krawędzi, czyli typu Infinity z widokiem na cały Dubaj, to już raczej gdzieś wyżej. Będą także luksusowe spa, luksusowe siłownie, no wszystko będzie luks. Będą też oferowane wyłącznie wyselekcjonowane zegarki i biżuteria, z których większość to unikalne lub limitowane edycje, które klienci mogą kupić wraz z miejscem zamieszkania. To ciekawe, tego chyba jeszcze nie było. No czyli wszystko będzie ociekać luksusem. Brzmi to dość buńczucznie, cen oczywiście nie podano, no ale co więcej, nie podali też wysokości, którą oczekują osiągnąć. Nie wiadomo więc, czy dotychczasowy rekord Burj Khalifa 828 metrów ma się czuć zagrożony, czy nie. Her hands are never cold. got better days. I should turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got take her home with her appetite. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. Expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. You, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis Carnes przypomniała się Państwu piosenką Betty Davis Eyes. Trzymaj z trójką, 25,5 minuty po godzinie 16. Proszę Państwa, taka ryba teraz u nas będzie. Nowy rekord świata w wędkarstwie sumowym właśnie został pobity i to zaledwie miesiąc po poprzednim osiągnięciu. Ustanowił go pan Alessandro Bincardi, to Włoch. No, wbrew pozorom wędkarstwo to nie jest tylko takie siedzenie sobie nad brzegiem zbiornika wodnego i wpatrywanie się w spławik. Tu wiele rzeczy ma znaczenie, mówią fachowcy. Liczy się miejsce, liczy się technika, rodzaj wędki. Inaczej łowi się karasie, inaczej karpie czy sumy. Inaczej również trzeba zachować się na przykład na morzu. No, śmiało można stwierdzić, że ten rok dla fanatyków wędkarstwa sumowego jest wyjątkowy. Otóż w kwietniu pewien Niemiec Stefan Suss za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o tym, że złapał okaz gigant. Rekordowy sum mierzył 281 centymetrów. Jednak jego radość nie trwała zbyt długo, bo chwilę temu ten rekord został ponownie pobity. Jak wspomniałem, Alessandro Bincardi na swoją zdobycz, która mierzyła 285 centymetrów, natrafił w rzece Po. To są północne Włochy. Jak można się domyślić, było to bardzo trudne zadanie. Podczas niego pan Alessandro musiał stoczyć walkę nie tylko z rybą, no ale też z przeciwnościami natury, z silnymi prądami, jakie w tej rzece występują. Opisał to zresztą w mediach społecznościowych. Pisze tak: po poczułem naprawdę mocne uderzenie. Ryba stała przez chwilę w miejscu, zanim udało mi się nawiązać z nią walkę w bardzo trudnym technicznie miejscu wśród podwodnych przeszkód i w silnym nurcie. Starałem się zachować spokój, wiedząc, że walczę z rybą rodem z prehistorii. Czytamy we wpisie. Jak tłumaczy, ryba była zbyt duża i zbyt silna, by poderwać ją z łodzi. Musiałem spróbować z brzegu, no i po kilku próbach udało się. W bezpieczny sposób przywiązałem rybę do brzegu, no i wtedy zorientowałem się, że łódź mi odpływa z całym moim dobytkiem. Rzuciłem się w nurt, no na szczęście wszystko się udało i skończyło dobrze. Podkreślamy, że oficjalny pomiar został przeprowadzony w obecności 10 świadków i następnie ryba została wypuszczona na wolność. Jest takie angielskie przysłowie, które chyba wędkarze znają. There is always a bigger fish, czyli zawsze znajdzie się jakaś większa ryba. I to na nią teraz czekamy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył, a teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Program trzeci Polskiego Radia. Trzymaj strójką, za 24 minuty godzina 17. No to teraz w naszej podróży po świecie, w której odwiedzamy różne ciekawe miejsca, w których dzieją się różne ciekawe rzeczy, zabieram Państwa do Japonii. Japonia składa się z prawie 4000 wysp, no ale nawet najwięksi pasjonaci tego kraju nie są w stanie odwiedzić wszystkich. Poza całkowitym zasięgiem zaś pozostaje wyspa, która nazywa się Okinoshima. W prefekturze Fukuoka leży. Na jej ziemi nigdy nie stanęła kobieta, która mogłaby chcieć ją zwiedzić lub się pomodlić. Tak jest od wieków. Kobiety nie miały wstępu na tę wyspę od zawsze, można powiedzieć. Od kilku lat nie mogą pojawiać się na niej nawet świeccy mężczyźni. Oficjalnie zamieszkuje ją tylko jedna osoba. Ciekaw jestem, kto to jest. Na tej tajemniczej wyspie jeszcze do niedawna odbywały się uroczyste obchody jednego ze świąt, ale nikt nie mógł zabrać stamtąd nawet źdźbła trawy. Restrykcyjne zasady panujące na tej wyspie wynikają z zasad Shinto, to jest najstarsza japońska religia. Wyspa Okinoshima jest uznana za miejsce święte. Wyznawcy Shinto wierzą, że została w całości stworzona przez bogów, no i prawdopodobnie to jest powodem, dlaczego kobiety nie mogą wejść na jej teren. Nie zostało to nigdy oficjalnie potwierdzone, no ale właśnie ta wersja jest najpopularniejsza. Do niedawna wyspa była dostępna dla świeckich mężczyzn, jednak mogli pojawić się na niej tylko raz w roku, dokładnie 27 maja, podczas święta ku czci poległych podczas bitwy pod Kushimą w 1905 roku. Męska grupa mogła składać się maksymalnie z 200 osób i osoby te musiały najpierw wykonać rytuał oczyszczenia w morzu oraz złożyć przysięgę, że to, co zobaczą i usłyszą na wyspie, musi na zawsze pozostać w tajemnicy. O pamiątkach z wyjazdu przysłowiowym źdźble trawy już Państwu wspominałem. No nic, kamyczka nawet nie można stamtąd zabrać. Obecnie na Okinoshimę podróżują tylko kapłani. Wyspę zamieszkuje oficjalnie, tak mówiłem, tylko jedna osoba. Oficjalnie. Kilkunastoosobowa grupka duchownych zaś wymienia się co mniej więcej 10 dni. Do ich głównych obowiązków należy modlitwa oraz pilnowanie wyspy przed osobami postronnymi. No normalnie to, co Państwu opowiedziałem, byłoby dla każdego podróżnika wystarczającą zachętą, no ale tym razem chyba rzeczywiście się nie da. Remember me when you're the one who's silver screen. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. You're 6 months off the bad behavior. Your movie deal. You think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. A dream of seeing. We're 6 months off of bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdybym miała serce, to Daria Zawiałow. Trzymaj z trójką, 13 minut dzieli nas od godziny 17. W poprzedniej godzinie naszego programu opowiadałem państwu o truskawkowym księżycu. Przy okazji pytałem, po ile truskawki u państwa, no bo podobno tanieją na potęgę. Podobnie stanie się również z czereśniami. Te już zaczęły się gdzieniegdzie pojawiać. W Apulii we Włoszech trwają pierwsze zbiory czereśni i wiśni i stamtąd właśnie pochodzi około 40% producent tych owoców na naszym rynku. No ich ceny jak co roku są wysokie i nawet w szczycie sezonu często nie spadają. Pierwsze czereśnie dostępne są już na niektórych bazarach właśnie teraz. Za kilogram owoców możemy zapłacić nawet 100 zł, a zdarza się, że i więcej. W zeszłym roku ceny były jednak znacznie wyższe. Pierwsze czereśnie kosztowały, to był rekord, 260 zł za kilogram. No i co jakiś czas w mediach społecznościowych natykamy się na zdjęcia kolejnych szokująco wysokich cen różnych owoców. Nie wiadomo jednak, skąd pochodzą te owoce, ze zdjęcia z uprawy krajowej czy z zagranicznej. Najprawdopodobniej to drugie. Najczęściej są to owoce z Turcji lub Włoch, jednak w tym przypadku nie ma pewności, skąd trafiły do Polski. W innych częściach kraju te ceny mogą się różnić, jednak na zdecydowanej większości bazarów jeszcze nie uświadczymy tych naszych krajowych ukochanych owoców. Szczyt sezonu na czereśnie przypada w czerwcu, w tym miesiącu, mniej więcej w połowie czerwca. To wszystko zależy od tego, kiedy, co i jak owocuje. Drzewa owocują między majem a czerwcem właśnie, jednak niektóre odmiany można wciąż dostać między lipcem a sierpniem. Najtaniej owoce można dostać w szczycie sezonu, to oczywiste. No i ze względu na dużą ilość czereśni na rynku, ich cena będzie również gwałtownie spadać. Wiem, że ślinianki zaczęły nagle pracować, ale trzeba się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Jeszcze 2 tygodnie, proszę Państwa, i będziemy się z tych cen śmiać. Too soon.